Oh, my nose. Hij neemt nu op. Ja, ik neem nu aan het opnemen. Ja, ik opneem. Neem je nu op? Oh. Neem je op. Dat is niet leuk, hè? Ja, wie? Ja, de bad. Aan de bad. Ja, lekkere kop. Oeh, heet de koffie. Heet de koffie. Maar ik zag dat Pascal weer een ander verdientje heeft. Ja, Pascal weer een ander verdientje. Dat gaat ook maar op en af, hè, met hem. Ja, is op en af. Ja, is ook weer een leuke meid. Maar hoe oud is hij? 38, 40? De Pascal is 36. Ja, dat had ik een beetje 38, 35. Maar het is geen dikke 40er, zeg maar. Het is nog geen 40 dus. Nou, dan heb ik maar een slokje. Ja. Lekker? Lekker wil je het doen. Oh, ja, het ruikt het. Heerlijk. Het doof gelijk, toch? Ja. Ik heb alleen die geur nodig om een beetje te verdoven. Ja. Goed inademen. Kijk wel, iemand man die echt die plek koopt van diezelfde vrouw, hè? Zelf heel gedestilleerde boeren, van die tier die ze dan als kalverdruk van maken. Ik was toen op mijn verjaardag in Bretagne, toen kreeg ik 2 liter Calvados, zelf gebrouwen. Ja, waanzinnig. Man, dan weet je echt wat je krijgt. Nee, dus het is voor wijn slecht en dan zit er een slurk op en je weet niet wat je drinkt. Vreselijk. Het is wel lekker zacht deze. Ja, dat is ook goed. Maakt goed. Lekker. Staat die nog aan, dat ding, of niet? Staat die nog aan? Hé, staat die nog aan? Zie je het? Ik zag een stuk op televisie van die echoput. Hallo! Geweldig! Oh, die benen, laat die dan. Geweldig, geweldig! Ik vond het zo mooi. Ja, het geluid was ook duidelijk. Ja, ik vond het zo mooi. Dat is echt mooi. Dat is echt mooi. Ja, dat is leuk. Nee, maar het is wel mooi dat het vastgelegd is. Dat, ja, het klinkt ook duidelijk. Ja. Herkenbaar. Ja. En in dat andere stuk, ja, die toespraken, vanaf het moment dat Guus begint, heb ik het gewoon achter elkaar gezet. Ik snap het. Ja, nee, ik heb het gezien. Gewoon één ding. Ik heb het niet helemaal gezien nog. Ik heb 10 minuten gezien. Ik bedoel, daar moet je niet in gaan hakken mee. Tenzij je zegt van, ja, oké, ik wil die toespraak van die burger. Nee, is goed. Nee, integraal. Gewoon één, nou, één, erg goed, integraal, hup, wat Erik, hup. En dat rommelde voor en daarna heb ik eraf gehaald. Ja, nee, gewoon geweldig. Er zit één fade in, fade out in, op het moment dat jullie... Dat Guus zegt van, we gaan nu lopen. Ja. Ik heb fade out gemaakt. Als ook een rare camera geweest. En dan lopen ze weg. Ja. Maar het is echt altijd helemaal top, precies wat het moet zijn. Guus is, dit is wat het is. 19 minuten is 19 minuten. Top 19 minuten. Ja, ruim 19 minuten. En jij hebt ook gekeken? Ja, maar een stukje. Ja. Omdat het zo lang duurde, weet je wel? Ik ga het morgen helemaal bekijken. Wat deed het bij je? Nee, dat kwam te laat. Ik zat in de file. Ik wist niet dat het zo lang zou duren. Half vier of zo gingen we weg met de auto. Nou, ja. Hoe laat waren we? 6 uur. Ja, ja. Ik kon hem niet parkeren, moet je helemaal omrijden, terug